anzarahum lut waron na len yegal len bat shatana suñu doole ñun yalla ne na fata maraw ñu sikki sak bi muzur ca warate ga dam len waré ñu sikki sak ne ko ah ñun dal dañoo yaakar da ngay wax ndax mënon ci suñu bir nak ñu ne fi kilifa yi nek fi yalla tanala dila yebal ci ñun dal motax fata maraw bi muzur ñu am sikki sak ca warate ga gëmuñu ko legui nak dañi wëy ca ndëngëte gën daan def ñom nak seenu ndëngëte mbirum social la won ñom dal goor ñu dañu bayyi won tak ay jabar di tak ay goor ni ñom teul ay loi yu ko may ñu and ca bayyi fi jigen ni goor ñi tak goor ni ñom bu ma sañ am ay gan dañuy ñew ci dëkk ba ci kërëm tabarakallah di sakku gagne wala qad rawduhu sakku won nañ ko am bay fi ci ganam ña jabar ja daldi taal dëkk ba yañi ñu seen taal ba daldi japp ne kon nak am nay gan ñu waxu wut ci kër ga yalla mu ne fatamasna a'yunuhum ñu far seen bëdd ya ñom ñepp ñu nek ay gumba xamatu ñu fukkër loot sété ñi palam tok lambatu non la len yalla tabaaraku ta'ala def ciit kat bu bisu tay bi yalla mënon nay def non mënon na sa bu nit joggé di dox lu jubadi mu def la ñi mu def ñi wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunuhu ñu mur seen bëdiya far ko mbokké ko yalla mënon na cipp ku jog di dox ak jubadi wala nga fas ko yéene mu def la nim def ñi ñak ge def nim ñak def ni nak taxul mu nek ku sag na li ngay def dedet mi ngi lay bayyi xel bu baax kon nak mu ne gañoña fa zuqo maslan azabi sama mbugal wa nuzur ak sama warate bi suratu al-qamar aya fanwer ak jurom ñaar non la len yalla def tabaaraku ta'ala mbugal mu metti aren tek yalla na wa laqad sabbahum khaynalin bukratan butel azabun mbugal go xamne mustaqir mbugal go takalola mbugal go xamne muttasilun bi azabil akhirah nun lako tafsiru sawi ala jalalaini wax muni anna jibril qala abiladahum farafa'aha thumma qalabaha bihim wa amtara alayhim hijaratan min sijil واتصل عذاب الدنيا بعذاب الاخره فلا يزول عنهم حتى يصلوا الى النار حاشيه الساوي جكب نينتل ختم تيمير اك جوم فوك الساوي من جبريل دافا ولبتي سين دك با جيلكو غوديكو ييكتيكو بام كاوي مولبتيكو كبكو ني تاو سي سين كاو نك تاو دج لغي نك مبوغل مي نك جوكالو موي ген ادنا ريك دوغ سوارا azabun mustaqir fasuqu azabi yeen maslan sama mbugal won nuzur ak sama warate mom dal yonent bu nek bu yalla jeexal ci mom rek deg nga nam ko jeexale wala qad yassarna alquran lidhikr way way yombal nañu alquran ni dhikr ngir mokal ko fahal min mudakkir ndax amna ko ko beug mokal wala qad yassarna alquran way way jappanal nañu alquran li zikri ngir man ci waaw fa hal min mudakkir ndax ba ngeena waru ku bëgg waru alquran lu mëna waré la al mufassirun ñu né hikmatu takrari zalika fi kulli qissa at tanbih al isti'ath wa at tadabbur fi anba'il ghabirin wa lil isharati ila anna taksib kulli rasul muqtadin litazul al azab كما كرر قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن واخ جوجو بوديمي تي التفسير الكبير للرازي ديكيب جوروم نيارل با لاكو تي اندي ناني تخ موي بامتو يي موي بامتو ولا قد يسرنا القران للذكر يوي موي بامتو تي خصه بو نيك داف تي ييته دي فاتلي اجيتام دي خاملي خبار يي واسو وون غيسلو نيت da ko def nga nangam mune waaw munu na wax waaw rek way day wax waaw manam ngir mu deugural li wax day wax waaw wala nga nak def nga nangam mënon wax deet way di wax dedet dedet waaw wala nga dégg ko ne diw amna xam xam wala amna am am yoyu baati takrar yoyu limuy tekki tekki moy deugural ko ak fedeli ko tabarakallah fi tam yalla limuy bamto ko fedeli ni tabarakallah yoyu tax amna ben bindikatu arab nak bo xamni daf ne mom yalla dafa deggul arab tabarakallah aya ñen fuk walaqad jaa dikalon ala fir'auna ñun fir'auna ya an nuzur warat wa fir'auna it amon nañ sen wal ca warate ya ñun fir'auna amon nañ sen wal ca warate ya kazzabu bi ayatina kulliha weddi won nañu kemtan sunu kemtan ya yep kemtan ya nga xamne jurom ñenti kemtan la yu yalla tabaaraku ta'ala joxon Musa wa fir'auna wedd yep waw bam ko joxe yadwa ñu wedd ko yadwa fum ko sanni rek mu nek jaan bu ko yëkëté mu nek yat loxo ba fum ko mësa bokk bu ko génné mu yextal ati bekkor ya ak itam fargam faron sen alal ya tufan ma ngir ya teñ ya mot ya deret ja yeep yalla neena andilon nako wa fir'auna ngir ñu and gëm ni yalla yalla mo yonni Musa te ku de da nga dekki waye kazzabu bi ayatina kulliha yep lañu wedd gëmu ñi yi bayyi yep lañu wedd waaw tabarakallah bañ ko wedde nak yalla mu ne fa aghasnahum ñu jappaleen ñu ngi leen jappé akhsa azizin muqtadir japp ku tedd waye ku am katan mo len japp mom sunu borom tabaaraku ta'ala da len di japp japp bu metti fir'auna aku gayam ñako nangulen lepp sunu borom tabaaraku ta'ala da len di japp da len di japp gis nga yalla netti na ba ñew fi dal koy teunk fi bëgg na nga wax yunus bi sallallahu alaihi wasallam lim ci jange netti nako fi mu jaar ak niti nooh ya netti nako fi mu jaar ak niti salih ya netti nako fi mu jaar ak niti hud ya netti nako fi mu jaar ak niti lut ya netti nako fi mu jaar ak niti fir'auna ya legi nak ñu ngi koy teunkel mom yunitu bi sallallahu alaihi wasallam waye bu ko teunkele mi ngi teunkel xel wi kep ku dikoy deglu ñu la koy teunkel tambale ko suratu al-qamar ay ñun fuk ak ñatt mu ne ko waaw yow akufarukum muyin mak akufarukum ndax seen ñi wedd yalla tay khayrun ño gën min ulaiikum ci ñi ñu leen netlim waaw yalla mu ne ndax da ngeena defé ni ñi wedd tay ak ñi wedd dimb mu ndax yéfari tay yi amna ku ci gën fir'auna ak kufarukum khayrun min ulaikum waaw laaj la bu sunu borom jëmele ci ñi nga xamne ñokoy weddi ak kufarukum khayrun min ulaikum muy ben laaj am lakum bara'atun fi zubur wala bok da ngeena am laissez passer bara'atun ak lañ ko tuddé laissez passer fi zubur ci téré yi manam ndax da ngeen am baraa ak dañ gu set wecc gu len taxa meuna mucc ci sawara fi zubur te nek ci biir téré yi te ñi len di waara ko wo yeguñu ko waaw am lakum ya kuffara quraish bara'atun min al'azab fi al-kutub as-samawiyya al-munazzala 'ala al-anbiya ndax lool ngeen am mu ñaar am yaquluna nahnu jami'un muntasir wala da ngeen beug wax ne nahnu ñun jami'un ñun ñepp suñu dajé muntasir dinañu mëna duma képp ku taxaw ci suñu ginnaw suñu kanam dedet sayu'zamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur sayu'zamul jam'u dinañu daq mbolo mu ngeen mëna dajalé wa yuwalluna ad-dubur dinañu wone ginnaw daw mbolo mu ngeen am lum bari bari bari bi ngeen ko taxawalee ci kanam ñi nga xam ne ñooy julit yi da ngeen samp seenu xel daw te itam des na leen dàq sa yuzamul jamcu wa yuwalluna dubur. Yuwalluna dubur mooy ñu wane ginnaaw. Ibnul Jawzi mu ne wa haza mima axbara allahu bihi nabiyahu min ilmi alxaybi fa kaanat alxazima yowma badr. Mu ne lii ci kump yi yàlla tabaraka wa taala xamle yonentam bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ne ni mu waxe woon dàq gi loola lu xew la ca bisu badar ba. Tafsir Ibnul Jawzi jukkib juróom ñetteel xatum téeméer ca la ko wax. Yàlla ne na bal issaatu mawciduhum, bal li fi nekk kay assaatu bis penc, assaatu waxtu wa mawciduhum mooy seenu daje, wassaatu te ne ngeen yëg ne bu waxtu wa jote bis penc adha wa amar, adha moo gën a ñàng wa amar te moo gën a wex. Maanaam su alaxira lu ngeen mos fii da ngeen fa mos lu ko gën a ñàng, mos fa lu ko gën a wex. Ñu weddi sunu borom tabaraka taala yàlla ñu ci yàlla musal suratu alqamar aya ñeen fukk ak juróom benn. Innal mujrimina mboolem kàccoor yi, tooñkat yi, jalgatekat yi, jëlkati yëfi jàmbur yi, rayekat yi, ñëpp fi dalalin wa su'ur, ñi ngi ci sankute akuk ndof, ñi ngi ci sankute akuk ndof, fi qusranin wa junun, noonu la ko Ibn Abbas firee ci ruuxul maani. Kañ la yowma yusxabuuna bis bañ leen di diri finnaari ca biir sawara ala wujuhihim ca këpp seen kanam ya bu keroo ge lay doon. Ñu jël nit këpp ko ci sawara, xar kanam bi tege ci sawara bi ba noppi nag ñu jàpp ca ñaari tànk ya di ko ñoddi di diri. Yowma yusxabuuna finnaari ala wujuhihim, naan leen suuqoo mos leen massa saqar lakum sawara, massa saqar lakum sawara wa saqar alamun li jahannam wa lidalika lam yusraf. Tabarakalla Ibnu wala Abu Saoud moo doon firee noonu saqar suuqu mos leen massa saqar laalu sawaraw saqar, na leen sawaraw saqar laal tuuti ngeen mos ci li ngeen ci mos. Suratu alqamar aya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar, inna ñun yàlla kulla shay'in mbir mu ne xalaqnaahu bind nañ ko bi qadar cig natt. Lu yàlla bind lu nekk daf koo bind waaye bi qadar ci ak natt, mu nekk lu yem lu am ak lu am tawazun, li ngeen tuddee yéen équilibre, lu am tawazun. Lépp lu yàlla bind dafa am ak yem. Tabarkàlla du am ëppalante, du am gëll góose. Doomu aadama soo seetloo ni ko sunu borom tabaraka wa taala bind, loolu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Ndax ni mu dugalee ci biiram ay sidit yoo xam ne ñooy sàq mi, des ci biir ay sidit wala ay raakool yoo xam ne fi la yax yay nekk, yoo xam ne ñooy reesal, yoo xam ne ñooy yóbbu deret ji, yoo xam ne ñooy nokk yi, yoo xam ne ci la ndox mi mu naanoon di génne tabarkàlla mbirum am doom ak yooyu, yoo xam ne ci la sidit di nekk, yoo xam ne ci la ñamukaay nekk, yoo xam ne ci lay xeeñtoo yi muy dégg yi muy gise, yooyu yépp mu leem ko ci biir nit. Te boo xoolee ni rek daal di xam ne kii nit la kii nit la, yooye mu def inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar. Ak itam lépp lu yàlla bind mi ngi ko teg ci kaw ab natt muqaddaran maktuban fi lawxi almahfuz min al azal. Lu yàlla bind mi ngi ko bind bi qadar. Moo tax aaya jooju sababu nuzulam moo di Abu Hurayrata radiallahu anhu nee na mushriku quraish ñoo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan ak moom ci alqadar, mu tontu leen tontu boobu. Yàlla ne wama amruna illa wahida kalamhin bil basar wama amruna suñu mbir nekut ci gaway illa ludul wahida ben rek te dafa gaw kalamhin bil basar melni xef ak tipi ni la mbir mi di gawé dekkal nit ñi du aaje wo ci yenen dedet dafa gaaw ba melni xef ak tipi gis nga def ben installation ci walu courant ci barab li nga cey am ci def ko do ko am ci bokoy contact bokoy tal dedet yalla bind gi mu ñu bind ñuy ñew ni ñuy ñewé tabarakallah bu dara de sitone ludul dekkal ñu da fay gaaw ni contact bi gaaw ci kër gi rek lamp yépp tak wala qad ahlakna ashyaakum yalla mune yeen ñu may togn yeen lay waxal wala qad ahlakna alaknañu ashyaakum ñu mel ni yeen lepp lu nit di togné yalla neena duma na ku mel ni lola fa hal min mudakkir mu ndax amna ku bëgg waaw soy def melni mbir gis ko fa jaaron lu melni lila dal dal ko way way lutax nga fay jaar gis lo fi nek ni auto yi lol dañ koy jangale auto day am ci ginaaw ñaari lamp yu ndaw yo xamne bu waji tege tankam ci mbir ma pour mu taxaw lamp yoyé tak ne la waji kat dafa bëgg taxaw wala bok taxaw na soko de gis muy dugg ci ay sekkus wala ay dodan ak yoyu yim lay won moy dugg na ci dodan yow mi top ci ginaawam bo bañe fenk ci kawam noy def bëss sa tank yit ngir won ci sa ginaaw nako may yeg nab do dal lolou lan lay tek moy ci aduna ci ku fi yalla tek ay duma rek bu nit xolé fi nga jaar bañ tek lako rek warna xamne tabarakallah ku fa jaar ti mu tek lako gis nga bo de ab jang am fukki at ak ñent am ku ñew ne la dama la bëgg soxna nga ni dedet yegal ne amna ca koñ bokku jaaron fofa bam fa jaaré amna jafañ jafañ yu melni yi nga am ndax ñaari ku nan dedet day mu jagg nga nan waaw ya nak di xaar ay dedet wala qad ahlakna ashyaakum yalla ni ashyaakum yalla mën lu duma na ñu mel ni yeen mu wax ko ñi nga xamne ñokoy togn wax ko wa makka itam nak tabarakallah min al umam salif wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur mepp mbir mo xamne fa'aluhu def nañ ko fi az-zubur ma nga ci téré ya ma nga ci fichier ñu noté ko denc ko diko xara yow mal qiyam wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur kep ku ma sa togn yalla yalla mu ne lañu togn lepp ma nga ci téré wa kullu saghirin wa kabirin mustatar wa kullu saghirin na ngeen yegg ni bepp bakkar bu ndaw lu mu tuti tuti mustafa wa kabirin bepp bakkar bu magit lu mage mage mustafa yalla nko bind yalla nañu ko bal tabarkal yep ma nga nek fi lawhil mahfuz musbatun fi innal muttaqina fi jannatin wan nahr innal muttaqina ñi ragal yalla nga xamni su digle ñu def su tere ñu bayyi ñoñu fi jannati wa nahr dañuy nek ci ay aljanna ak ci ay dex ay aljanna jannatin wa anhar anharul ma wal qamr wal azal wal laban wan nahr fi maq'adi sidiq tok ci place bo xane place bu deggul buñu gërem la bu neex la fuñ koy toge inda malikin muqtadir inda malikin ci bour bo xamne ku reey la ku mag la muqtadir ku am katan la ca nguram ga mom sunu borom tabaaraku ta'ala suratu al-qamar fofu la yam tabaarakallah nek jurum fukki aya ak jurum wacc makka don jangale ñetti mbir yalla yalla moy yonu yonenti ku faatu da nga dekk ñëkke won na wax mom sar bi ci mu'jisa bu reey bobu nga xamne moy xar gi wër wi xaron ñaar bu mu ci joge ci ñaar lu tambam waxtane won na ca lu jëm ci walu ka nga xamne su alakhirah moy wote jëme ci lo xamne kenn sawuru ci wala ñu bari sawuru ci bamu ci joge waxtane won na mom sar bi kuffaru makka yi nga xamne dañ doon weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci ay jamono bamu ci joge mu waxtane xed yi aad samud qawmu lut qawmu fir'aun ak yelen dal bu ñu wedde yoonte yi alayhi wassalatu wassalam bamu ci joge bi muy jexal legi mu waxtane mashaidu yawmal qiyama tomb bu am bo solo bobu waye bi muy jexal nak ci ayam ji mujju mu wone fi nga xamne ñi ragal yalla fa lañuy jëm muni innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir ñong ci sun juroom fukel sar ak juroom muy suratul rahman madina la wacc wacc ginaaw bi suratul ra'd wacce ginaaw bi suratul ra'd wacce nek juroom ñaar fukki aya ak juroom ñatt nek sar bo xamne ni sari makkay di jangale ca lol la jëm usulul aqida al islamiyya sar bi danañ ko tuddé setu al qur'an aris ba mu ne li kulli shay'in arush wa arusul qur'an suratul rahman keur go dem rek tabarakallah seta nga fa manam ko am ñett soxna ak ñent amna ko xamni ki tabarakallah ko kay set yalla muni alquran mi yunitu bi muni alquran mi nak ni ko ku di mel ci keur non la alquran mel ci an suratul rahman mel ci bir ci alquran jigen joju nak du don ki ñu mujje tak mba ci ñeuk tak dedet jikko je moy tax mu don ko l'islam nak day ayé nga manifester ko diko may lodul mayñe ma ng koy xololen dul wax li kulli shay'in arus wa arusul qur'an suratul rahman jurom ñaari tombu ci lay tege day tambule ci lim xewali yalla yi nga xamne yu bari la te feñ tam defal ko jamam yi te kenn mënu ko tak ba wagn ko ba xam ñaata la mu jital ci nak ta'limul qur'an xewal bi gëna ruy moy jangal gim jangal doom adam alquran moy xewal go xamne gu reey la ci doom adam mu jital ko ci mbollem yi nga xamne moko mom la bëgg lim arrahman 'allama alquran qalaqa alinsan 'allamahu albayan ñaar lu tambu bi sar bi dina ñew ci ubbi nak ben am xet ben xet li ngeen tudde yeen document u bamu ko ubbe la cay wax yépp day wax xewlu yalla yu reyi ak jeexantali xewal yi jant bi lu lay wax weer wi bidiw wi garab yi asamaan su ko wesiti amul lenn lu ko tiye it lolou lay wax kemtaan ya ca nek lolou lay wax fusiyatu si ak li ci nek ci ay xéeti meññit mbay mu gatt mi meññit mi lepp risqan lil bashar ash-shamsu wal qamaru bi husban wan najmu wash-shajaru yasjudan lolou moy tambu ñaaral bi dinañ ci dik inshallah tambu ñettel bi sar bi waxtane maggaay sunu borom tabaaraku ta'ala ci doxal gi muy doxal yi dox ci kaw jawuji xolal gal wala bato bi tege ci geej gi joge fu sori tabarakallah def li nga xamne mom la ndaw kunda yi bëgg lol muy walu ciep jele ko fu sori ënde ko mu aksi fi te soko seeni muy dox ci kaw geej gi nga daldi japp ne ki li muy dox tabarakallah mir la wala bok xair la bu taxaw ben barab te joge wu fa walahul jawarul munsha'at fil bahri kal a'lam bi sar bi joge dina andi garal bu gaaw ci walu aduna si nga xamne melni dina am ben bis document bobu nak wala documentaire bobu nak ñewal ba ci ko lem ko ba mu jeex kul man aliya fan wayabqa wajhu rabbika sul jalali wal ikram ñu dan nak leg nak jeexna tabarakallah kul man aliha fan niro nak fen nak lol tabarakallah xawma nak ñaari baat yi fu ñu ande ak fu ñu bokke xamna geestu ko di ñom dinañ ji sedd dara yoomelu tambu bi sar bi indi njaqare al-akhirah ya ñinga xamni ño texé di kacior ya ak leneen wara dal ci ay titange ak leneen ko yobbe yu araful mujrimuna bisimahum fayuqas bin nawasi wal aqdab jom benel tambu bi sar bi indi mashhadul azab lil mujrimin nañuy mbeugale mujrimuna ya waye bu ci joge nak day indi nañuy xewale ñi am ay xewal ëlëk tekantal ko tabarakallah dadne waliman qafa maqama rabbih jannatan sari budé jeex day tejé magal sunu borom tabaraku taala woné wat ko bu baakha baakha baax motax muy wax tabarak sum rabbika sul jalali wal ikram wa fakka sar baangi jeex ndax mu am jokkolo go xamné nim ko tambalé won ci arrahman 'allama alquran mu tejé ko ci miskul qitam dadne tabarak sum rabbika sul jalali wal ikram mbokk ñu don top ak seenu fiñu wara yëkëté jotaay bi di leen jox dajé inshallah ay bis bi di ñëw bu ñu yalla mayé katan mom tabaaraku ta'ala ñi ngi am bis ne leen mom allama alquran arrahman allama alquran wax joju zadul masir ca la nek ci dukk juroom ñettel ba kon sunu borom tabaaraku ta'ala min arrahman allama alquran القاسم من إن الله عز وجل عدد نعمه على عباده فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبيائه القاسم من sun borom tabaaraku ta'ala moy tambale nim xewal yim def lim defal jaamu mi mu ndek ci xewal gi gëna reñ ci xewal yi te moy xewal gi ci gëna kawé jangal leen xamal leen alquran alaziz ndax li yalla doon wax yoonte yi alayhi salatu wassalam li ci gëna reñ umbaale lepp modi alquran alkarim gën ca tedd gën ca mag waccu way ci ay waliyom ci ay xejjam mom sunu borom tabaaraku ta'ala alquran gën ca siw gën ca koyew tur gën ca rafet ci mbollem dunti diine yi jeexantal bu muy def ci jukkay nit ñi ak seeni doxalin alquran nek jigeñu mbollem teer yi nga xamne wacce nañ ko ci yoonte yi alayhi musallatu wassalam ba dama ci teer bu ñox tafsirul ghazim ci dukkim ñentel ba katum ñaari témer ak ñun fa juroom ben ci la al ghazim wax wax joju arrahman yalla arrahman borom tur ni bari yermande ba tuddu rahman الرحمن كيرم وادنا سييب لواي توغ توغ سنلاو جوتي لا نلاو دون صاف تييو صاف كو تييو الرحمن كيرم بيغا خامني نيت دينا كو ياندو توغ دوتي بو امي خالص خالص بنام مو يوركو الرحمن لي خامني دينا كو توغ فوكي وير اك ñaar باس نيو بتيك فام نيو بتيك كاباغا وركو جوروم ñaar يونتي دولا وير الرحمن غا خامن ني دينا كو توغ لاخسات توغ لي شيوال توغ جامور كوكو الرحمن غا خامن دا ناي دوندك سا دوم تبارك الله دوندك ساي نجابوت ييب مو اوب لا ييرما ني سي نيوم با بول ييرما لي لا جا كوكو علم القران موي كي جانغال القران درال كو ناك او نيت ديف كو سي نيوم nek mu nek sen dentukay aduna ci kenn du dentu dink ko wolowut kenn ko ne bo amé khalif boy denkane da ngay set ko wolou tek ko ci loxom sun borom am lu tol ni alquranul karim nek téré bi gëna réc ci téré mu koy denkané képp ku bokku ca ñam ko denk so ñeexate ku bukkut ak kum ko dénk yunit bi sallallahu alayhi wasallam neena xamuloo li ñu la jox mooy lan, moo di alquran. Moo tax ku am doom ku ne na fexe ba mu bokk ci ñu yàlla dénk alquran. Inna nahnu nazzalna dhikra